List do Leopolda Mikulskiego. 22 kwietnia 1878, Paryż. Rue de Molion 16, Hotel de Lille, Ederube. Kochany kolego, piszę tylko do was, a wy pokażcie list Pilcowi. Na warunki jego odpowiadam tak. Sygurd Wiśniowski miał pisać do Gazety Polskiej korespondencję z wystawy. Tymczasem wyjeżdża do Londynu. Skutkiem tego ciężar spadł na mnie. Wobec tego, śmiesznym i zresztą z widokami moimi i Lea niezgodnym byłoby, żeby podpis mój Litwos znajdował się jednocześnie w nowinach i gazecie. Leowi nie mogę tego robić, bo łączą mnie z nim związki nie tylko pieniężne, ale i przyjaźń. Wobec tego warunki moje co do pana Erasma są następujące. Pisywał będę, bo mogę opisywać jedną część wystawy do gazety, a współcześnie drugą do nowin, a przez to nie krzyżować się, ale pisywał będę jeżeli... Primo, pan Erasm zgodzi się, że korespondencje moje nie będą podpisywane ani Litwos, ani Henryk Sienkiewicz, ale albo bezimiennie, albo podpisywane jak się mnie lub panu Erasmowi inaczej podoba. Sekundo, 10 groszy od wiersza. Tertio, 50 rubli zaliczki, wypłacone na wasze ręce, które zechcecie łaskawie odesłać mojej siostrze wychodzącej za mąż, na której ślub niestety nie będę mógł prawdopodobnie przyjechać, a której chciałbym przynajmniej w ten sposób pomóc. Quattro. Pan Erasm powtórzy dosłownie te wszystkie warunki w liście do mnie, abym, w razie gdyby ich nie spełnił, mógł mu zrobić proces i obedrzeć go ze skóry. Z mojej strony, primo, nie zastrzegam sobie sekretu z tego, że pisuję, ani przed literatami, ani przed Leem, który o tym będzie wiedział. Zastrzegam sobie tylko sekret w druku przed publicznością. Sekundo, przyrzekam, że korespondencje będą piękne, ile mnie stać na to, staranne, dowcipne, charakterystyczne wedle możności. Tertio. Pisywane maksimum co tydzień, minimum co dni 10. Długość, minimum wierszy 200, maksimum 500. Quattro. W stylu, sposobie mówienia i widzenia, o ile to może zdradzić moje pióro, nie będę się starał, aby nie zdradziło. Quinto. Gadać, że to ja pisuję, pozwalam jak najszerzej, byle nie drukować. Czy pan Erasmus of Rotterdam przyjmie te warunki, czy nie? Niech mnie zawiadomi natychmiast. Jeśli przyjmie, niech odżałuje przed listem, w którym warunki powtórzy, rubla lub dwa na telegram, w którym przeszle mi tylko all right. Potrzebne to dlatego, że wcześniej bym się wziął do roboty, a powtórę, że tu wydawcy z Królestwa Galicji i Poznańskiego literalnie ciekają się za korespondencjami i piszącymi. Taki tygodnik ilustrowany, na przykład, prawdopodobnie nie znajdzie, bo Wiśniowski nie chce pisać, innych nie ma. Nie potrzebuję wam mówić, że mam mnóstwo innych zaofiarowań, od których muszę się bronić. Prawdopodobnie opadnie mnie Unger, etc. Niech kawaler Erasmo zastanowi się nad tym i nad warunkami, a przede wszystkim zawiadomi mnie jak najprędzej. Co do projektu pisma, ten przemawia mi do duszy i serca. Czy do komitetu redakcyjnego wstąpię, nie mogę wam odpowiedzieć przed porozumieniem się i ułożeniem w prawo lub lewo moich stosunków z Leem. W każdym jednak razie czuję do głębi wątroby potrzebę takiego organu. Czuję potrzebę bicia drągiem po łbie bez litości wstecznictwa i pomoc moją zapewniam. Zresztą o tym będzie czas jeszcze mówić. Zrobię wszystko, co będę mógł, żeby na ślub siostry przyjechać, ale nadzieja mała. Płacić drogę tam, na powrót i jeszcze zostawić sobie ze 100 franków na pierwszy miesiąc w Paryżu zbyt trudno. Jakby dobrze było, gdybyście wy przyjechali choć na parę dni. Stanęlibyście u mnie lub u Finkelhausa. Mały podobał mi się ogromnie. Można by go wciągnąć do przedsięwzięcia w wydawnictwie, a widać, że ma i pieniądze, i rozum. Gdybyście przyjechali, pogadalibyśmy o wszystkim. Powtarzam, że pismo takie postępowe, antyultramontańskie, trzeźwe, w Warszawie, to dobrodziejstwo. Z Leem o przyszły mój udział już zacząłem się porozumiewać. Po jego liście doniosę wam coś pewniejszego. Tymczasem ściskam was. Rączki pani waszej i córki całuję. Henryk. List do sióstr bądźcie tak dobrzy odesłać. Nie mam numeru mieszkania, kanoniczek. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.